Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere, som sender alle hverdage, de fleste. På lige uger. Eller måneder med R.I. Altså. Eller uden. Eller. For der er torsk. Se ud over et år, der sender vi rigtig, rigtig mange dage. Og så er der i perioder i løbet af år, hvor folk kan tænke, hold op. Nej da, det var da alligevel også noget ferie. Jamen, man kan ikke forhandle flere computer, flere HT-kort, flere... Nej, jeg har købt et 2-kroneskort, og det er en stor verden, der åbner sig for mig. Altså, er du klar, Anders, i offentlig transport, der sidder man ved siden af folk, man ikke aner, hvem er? Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Nej. Og det er meget interessant. Så i går, så sad jeg i metroen. Det er sådan et tog, der kører ned under jorden. Ja. Og så satte jeg mig ind, og så tænkte jeg, fedt nok, helt kupé. Nej, så kom der andre ind også. Og sagde, stop, hold, det er mit tog. Det var det så ikke, viste sig. Jeg havde kun købt plads til én plads. Så sad der sådan en gammel dame meget tæt på mig. Har du købt et klippekort, eller har du købt det med månedskort? Jeg har købt klippekort. Okay. Hvad koster det? 110 kroner? 125 kroner, og det er enormt billigt. Og det vil sige tak til Københavns Kommune, eller det er nok næppe. Movia. Ja. HT. Fordi det koster kun 20 kroner for en billet, og det synes jeg eddermame billigt. Det betyder, at man kan altså køre fra herude i DR-byen, og til Østerbro eksempelvis for 20 kroner. Det koster omkring 270 kroner i en taxa. En af de fede ting med offentlige transportmidler, det er den ekstremt lave pris. Ja. Altså, som det koster at befordre sig selv. Det er jo en af tingene, Anders. Ved offentlige transportmidler. Det er også, de er rettidige. Og de lugter godt. Og som regel også dejligt rengjort. Derfor er det, at folk, der er flere og flere, der vælger at sige, vi tager de offentlige transportmidler frem for bilen. Præcis, fordi at har den der... du bor, for eksempel, lad os sige, du bor på Odensegade nummer 18. Så er der en bus, der holder måske hen i Fredericiagade nummer 27. Så går du bare derhen og venter en time side eller anden. Så kommer der en gul slange af en satan, som lugter lidt af sådan jordslået avis. Og så går man ind, og bliver man skældt ud af chaufføren. Hvilket er fair nok. Ja. Der var på den bus, jeg kørte i går, en meget gammel mand, som gerne ville af, og han var gangbesværet, han havde stok, og derfor havde han stillet sig, om så må sige, i klar, rimelig i det, man kalder en mægtig god tid. Og han var så næsten af, da buschaufføren mente, at nu var så, det så kunne han ikke vente. Så skulle vi egentlig køre lidt. Og så, troede manden, der var ved at vælte af chaufføren, ude da han kom ud af bussen, med sin stok, hvorefter buschaufføren stoppede. Nej. Og kaldte ham... Nej! Du skulle skamme dig, sagde han, i din alder. Nej. Jo. Og det er sådan nogle... Men buschaufføren havde tid til at gå ud og råbe af en mand, som... Ja, og det synes jeg er med til at give den, og det kan jeg sgu godt forstå. Men jeg kan sige, hvad lavede en gammel mand i myldretid? Nej, det var så uden... Men det er bare helt... Hvad laver han i det hele taget ud trafik? Ja, lige præcis. Hvad skal han? Han skal sidde hjemme og vente på radiohjælp. Hvis han skulle have været med bussen, så kunne han have taget bussen inden for memorkortstidsbegrænsning. Han havde chancen, da der var sporvogn. Lige præcis. Hvad skulle han derude for nu? Ja, men det kom han så. Hvad blev der egentlig af ledbusserne? Og trollebusserne? Ja. Ja, jeg husker, jeg kørte med min mors moster, der jo var rødhåret. Ligesom du, min ven. Med den sidste trolleybus, som endte nede ved Fredensbro. Ja, nu vel. Nu vel. Der fik vi også en halvfjering skråtobak og en omstigning. I du alt for varm. Ja, det er næsten... min himmelblå. Ja, det er alt for meget. Men i dag er det jo den 21.10.2008, og hvis vi vender den dato på hovedet og spejlvenderen, Anders, hvad får man så? 80.11.2013. Korrekt. Og det er den dag, hvor det ifølge den ældgamle Maya-kalender holder op med at være blå himmel over verden. Sådan der. Jeg kan ikke finde mine briller. Nej, det betyder, at programmet i dag er rimelig ustruktureret. Og de har været væk siden juli, da jeg lavede morgenradio med Iben. Jeg siger ikke, at Iben er cigøjner og har stjålet dem, jeg siger bare, at de er væk. Der går ikke røg af en brand, uden at det er en lille smule lun. Nej, og jeg mangler dem virkelig. Eller hvad er det, vores filosof plejer at kalde det? Det er sådan en god skærmbrille, det her. Ja. Men den er væk. Velkommen til programmet. Det bliver en god tirsdag dag. Det her, det er et usandsynligt dejligt nummer. Ja, det er det. Det er svenske The Knife og nummer, der hedder Like a Pen. I går, der havde vi fået at vide fra efterretningskilder, og også bare via pressen, at det, der ville ske i går, det var... Jamen, du var til møde ude i Frihavn med en mand med besked, ikke? Jo, eller det var i søndags, og fik vi at vide, at mandag den 20. Ja. Der kommer der et bulleting fra Nordkorea. Ja. Det kunne være to ting, er der så nogen, der prøver at gisne om. Det er at Nordkorea vil åbne op i forhold til deres forhold og samarbejde med Sydkorea. I anledning af Sikkernes 300 års jubilæum. Ja, tak. Eller det kan også være, at den kære leder Kim Jong-il er ikke længere. Ja, eller også er han. Eller også er han virkelig coming strong. Vi prøvede flere gange i går at stille om til vores satellit, og jeg... Jamen, grunden til, at vi stiller op til satellitten, er, at vi har en mand placeret i Pyongyang, hovedstaden i Nordkorea, eller Korea, som det jo hedder. Thomas, vores journalistpraktikant, er stadigvæk i Nordkoreas hovedstad. Eller er du Thomas? Ja, jeg er her stadigvæk. Ej, det er godt. Hvad har du på i dag? Det spørgsmål er jeg meget glad for. Jeg har fået en ny, flot, stram dragt på. Ja. Den er meget lig, den jeg havde på i går også, men den er ren. Er den blank, eller er den sådan noget skinnende stof, eller er det sådan noget mere over i det der, som den kære leder nyder at gå i, sådan mere kaki? Det er mere mat stof i grå, men med meget, meget skinnende knapper. 12 på to lige rækker. Og 12 er jo et heldigt tal i Korea. Meget, meget heldigt tal. Den store leder blev født den 12. i 12. Og den kære leder lige så... Jeg synes, at forbindelsen er muligt endnu dårligere end i går. men det er jo den vej, vi alle skal. Men, Anders, vil du stille et spørgsmål, der brænder på alle steder? Jeg vil bare sige, at der er flere, Thomas, der og lytter, der har bemærket, at du ikke har været inde foran vores webcam i dag. Det kan jo selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre, du har gjort det inden udsendelsen start i det. Du er i Nordkorea, skal vi lige skrive fast. Og to, var der også flere i går, der sagde, det der er jo ikke en rigtig særligt forbindelse. Så tænkte vi, hvad snakker de der om? Fordi der ikke er forsinkelse på linjen. Ja, men der kan man sige... Det er der bare ikke på vores linjer. Nej, og det er der ikke til linjerne til Korea. Det handler jo bare om at være et velfungerende land, og kommunikere med et andet velfungerende land. Og det er det, vi er vidne til lige netop nu. Thomas, i går kom der jo ikke rigtig nogen. Eller gjorde der, efter at vi var holdt op med at sende? Vi var jo samlet foran Kim Jong-il Universitetet, da vi sidste gang talte sammen i går. Skulle du til at sige Kim Schumacher Universitetet? Nej, men der skal vi hen senere. Skal jo nok. Fair nok. Skal vi, og alle os. og som vi hørte i går, var der jo masser af, var der parade, og der var små børn, der sang. Ja, der var dejlig sang. Og det var et dejligt kor, og det blev de ved med i cirka 8 timer derefter. Det vil sige, indtil klokken var cirka 8 i Danmark. Og det var en dejlig aften, men der skete ikke mere end det. Nej. Men der behøver heller ikke ske noget, når man er i et land som Nordkorea. Nej, nej. Fordi bare det at være her, bare stemningen her midt på pladsen i Pyongyang, det er fantastisk. Jeg vil virkelig anbefale alle at besøge Nordkorea. Ja, men det kan da også kun være et spørgsmål om tid, før alle har været der. Har du hørt noget om dagens begivenhed, og hvor er du i dag, hvis jeg må spørge? Jamen, ligesom i går blev jeg vækket af telefonvækning på hotelværelset, og var på en tur rundt i nogle af egnene her i Nordkorea, så vi bevæger os uden for Pyongyang. I nogle af egnene? Ja, vi har været flere steder i dag. Det har været en dejlig tur i bus. Ja. Vi har været i flere regioner i landet. Hvad har været den region, der har gjort det største indtryk på dig? Det har uden tvivl været Pyongbuk. Pyongbuk. Og hvad er det i Pyongbuk, som netop skiller sig ud fra de mange andre dejlige steder i Korea? Det er svært at sige helt frit. men det har noget med en meget, meget... det har noget med befolkningen at gøre. Selvfølgelig har det det. Er der nogen... eller er det bare rygter? Det er bare rygter. Godt. Naturligvis. Rygtet går jo altså også, Thomas. Ja. Ja. At årsagen til, at den her besked ikke kom i går, det er den simple årsag, at den kære leder Kim Jong-il ikke er længere. Ja. Altså ikke er her mere. At manden er muligvis afgået ved døden. Det har der også været, der er flere journalister, der er sådan noget, er i dække hernede, som har luftet den idé for lokalbefolkningen. Og det vil jeg sige, Det får I ikke mig til. Nej. Det er muligt, at Kim Jong-il ikke har været blandt os i går, men det, at han skulle være helt borte og væk fra jordens overflade, det nægter jeg tro på. Det forekommer også forrygt. Det virker mærkeligt, at manden er en kernesund, ung mand, på kun 66 år. Og er din lille guide med dig stadig, og havde I noget hygge efter at du ligesom havde fri i går? Og hvad er det, din guide hedder? Hvad er det nu, han hedder? Han hedder Shushong Minu Shushu. Shushong Minu Shushu. Og han er her stadig, ja. Og vi er blevet gode venner. Vi er blevet venner. Vi kommunikerer, som jeg aldrig har kommunikeret med en guide før. Eller en mand, for den sags skyld. Ja, eller en mand. Med til historien hører, at Shushong ikke er mand. Nå. Men det er der ikke så meget forskel på herovre. Det er ligesom i Mulan. Hvis jeg har set den. I Mulan? Den her ord, der har. Men det er en dejlig film. Mulan 2 eller 1, fordi jeg så sgu kun 1'eren. Jeg har kun set 1'eren også. Glimrende. Thomas, vi vender tilbage senere. Ja, det synes jeg er en god idé. Men kunne du speede begivenheden lidt op, så ville det være svært taknemmelig. Nu skal du høre. Det røg Thomas ud. Det her nummer, det er et af de bedste nummer, der findes. Hvad er det? Det er 77. Upsan. Må jeg så ikke spille noget med Muse bagefter? Jo, det skal du. Ej, ja. Oha. Zero Seven. Somersaults med Sia selvfølgelig. Det er jo sådan, at Sia og Tina Dickow, de er faktisk venner. Og de er blevet venner, fordi Tina Dickow var kæreste med en fra Zero Seven. Over i London, ikke? Mm-hmm. Og så blev Sia også være med på den plade, og så blev de venner, fordi de begge to havde sunget med Zero Seven. Så skulle der Tina Dickow, vi skal ringe til. Et, fordi hun har vundet 500.000 kroner. Og to, fordi hun har vundet 500.000 kroner. Så vidt vides. Tre, fordi hun har vundet 500.000 kroner, og så vidt vides er single. Og fire, fordi at hun er muligvis vores vej til Sias hjerte, som vi skal have til at spille her til vores juleshow. Ja. Anders, et af de mange tiltag i Danmarks Radio, og som gør mig stolt og oprigtigt stolt over at arbejde på det her sted, det er jo, at P1 fyrer op under erotikken i næste uge. Okay. Jeg læser op fra deres pressemeddelelse. P1 fyrer op under erotikken fra næste uge, det har jeg faktisk lige sagt. Mm. Og 5 uger frem med temaserien Libido, eller Libido, der handler om sex. Mm. Blandt andet med erotiske noveller i aftentimerne. Oha. I en verden beklædt med pels møder en kvinde, en mand. Nej, det nu gør jeg det for. Det jeg så havde tænkt mig, Anders, det var, fordi at vi kan jo ikke rent faktisk læse de her noveller op, fordi så tager vi ligesom glansen af, eller forkert udtryk, så tager vi. Der skulle ikke mere til. Der skulle 40 sekunder og ordet glans, så gav vi op. Undskyld. Det er også en godt ord. Ja, glans, hvem fanden har fundet på det? Jeg ved det ikke. Det der repticus culicubicus, helt latin, og så når man til et stykke lidt runket støv hud, som så kan bevæge sig lidt som en elastik. Kommer an på blodtilførelsen, og så er det en glat overflade, og hvor man gnider på den, så er det rart. Og så er vi sluppet op for latinske ord. Vi simpelthen... Vi kan ikke mere. Lad os da kalde det glans. Det er det, det hedder. Det hedder glans. Det er også, men altså, det er altid sjovt, at min maler siger, at jeg skal have glans 18, for eksempel. Jeg skal da ikke til. Vi så dejlige knaller. Vi kan ikke tage glansen af det, de skal læse op i næste uge. Det, jeg kan gøre, Anders, og det, der med testen på dig nu, det er, jeg har her nogle resuméer af de noveller. Ja. Og det, som er spændende, det er, at disse resuméer så erotiske, at du kan mærke noget, bare ved at læse dem op. Og der har vi lavet en lille prøveopstilling med dig, og jeg undskylder, at det er lidt ubekvemt for dig. Ja, det skal du. Men du gør det i videnskabens tjeneste. Ja. Du har simpelthen... Du er påklædt, det skal jeg skynde mig at sige. Ja. Men du har placeret din... Er det, den, det må være den venstre arm på den højre. Ja. Den holder vi til noget andet. Og så den venstre arm har du placeret på... Ja, hvad kan man bedst sammenligne den ting, den ligger på med? Jamen, det er vældig... Og det er måske lidt dumt at få sige det i radioen. Men det er i hvert fald, at jeg er hooket op, som man siger, med udstyr, der gør sådan, at hvis jeg bliver erotisk opstemt på et eller andet tidspunkt... Under oplæsningen, så... Så vil du udløse en lille temperaturmåler. Ja, det virker først, når jeg... du kan ikke gøre det nu. Der er ikke nu. Men der er så en lille kolbe med et... det der... Nej, du holder vel egentlig rundt om kolben. Kan vi ikke sige det? Ja, det kan man godt sige. Helt nede ved roden af kolben. Og hvis jeg var dig, kan du vil gå ind på webcam. Det er det k-skrådstræk spider, fordi det er lidt ligesom at være nede i det der Danfoss Universe. Ja, og bare uden håret, ikke? Ja, det kan man... Eller... Nej, jo, der er der slipset, som man siger. Men okay, yes. Og det er altså pænt, det her, kære, undskyld, og det er måske til de kvindelige lyttere, der kan føle, det er en lille smule plat, men så kan vi sige, det er ikke det er rent det er P1, der har fundet på det. Det er ikke os. Vi er programaftale. Og vi plejer, når vi laver noget for P1, så får vi en strøm af mails. Fra P1 om, at vi er barnlige alt muligt. Og nu prøver vi endelig. Men du er klar. Ja. Du kan få det valg, at du får lov. Jeg læser nu titlerne på novellerne op, og så kan du vælge, hvilken du først vil høre. Ikke? Ja. Der er Halvfald, Hotelværelset i London, Kenya. Ja, undskyld. Du kan da ikke, eller? Jo. Ja, det er sådan her, det lyder, når jeg er lidt opstemt. Det var bare halvbal. Og det, jeg så gør, det er, at jeg tager jo... Hør du fascinerende. Den her fjernbetjening fra Sony-fjernsynet, og når jeg så skal ned igen, så gør jeg sådan, ikke? Godt. Var det bare, fordi jeg sagde halvbal? Ja, det var nok... Ej, lad lige være med det der. Det det okay, men så tror jeg lige, der er en, jeg lige vil droppe allerede nu. Traumacenteret. Det er måske... Ja, det tænder ikke rigtigt. Sommerhus, Ejerns, Ren... Ren? Syren. Jeg kan ikke vente til det, Stine. Romantika Roskilde og endelig den sidste drengehistorie. Hvad vil du have? Der er også Lady Sæbe og Pels. Sæbe og Pels? Nej, Lady Sæbe og Pels. Jeg vil godt bede om Lady Sæbe. Den kommer her. Nu bliver det altså spændende. Det er novelle, kan jeg sige, der sendes den 13. november. Af Thomas Lagermand Lundme. Er det ikke ham, der underskriftør egentlig på DR1? Det kunne være en bror. Det skræmmer mig lidt, men okay. Du er klar. Ja. Vil du have rollerne først? Det er jo noveller, der bliver sådan spillet. Ja. Henry spilles af Morten Christensen, Æblet af Olof Johannesen, og L af Tina Gylling Mortensen. Æblet? Ja, det står der. Tre mennesker i en skov på flugt, og med en taske fyldt med penge. Det er kvinden L, der bestemmer over de to andre. Hun bestemmer. Hej. Og mere sgu da. Nej. Mere sgu da så ikke til. Ja, det er jo fascinerende. Vi prøver at læse videre. Nå, hvem bestemmer? Det er kvinden, der bestemmer over de to andre. Hun bestemmer, hvornår de skal holde pause. Og hvad der så skal ske. Ej, jeg kan ikke læse det næste. Hvem skal slikke hvem? Hvem skal kigge på, og hvem skal holde sig? Hun bestemmer også, hvem hun i sidste ende vil dele pengene med. Hvad? Men lige præcis den lille historien, er der en anden, der tager kontrol over. Ja. Så er der Pels, eller også... Er det bare simpelthen resuméet? Det var resuméet, ja. Hvad med naboens Syren? Sommerhusejerens Syren, ja. Den er jeg glad for, du har valgt. Den er Thomas Lagermand Lundme også, kan jeg sige. Det er det beskidte svin. Det er altså faktisk, tror jeg, den første, der vil sende. Paul... bestiller en syren til sit... Men det kan da ikke blive oplyst af syren. Jo, bliver man, så bliver man. Paul bestiller en syren til sit sommerhus fra den lokale planteskole. Den unge Martin, der leverer planten, er som end også ham, der planter den i Pauls have. Varmen, det kolde vand fra haveslangen, sveden og Martins bare overkrop sætter gang i drifterne. Og de to mænd får plantet mere end en syren. Ja. Det er næste uge. Ja, det er P1. Det er fra næste uge, og det er om aftenen, hvor der er... Programmet Libido. Libido-noveller ved Jan Lundme. Nej, hvad hedder han? Jeg kan sige, der er også en her. Må jeg ikke lige læse Halvbal op, for jeg ved, du også lige. Må jeg ikke lige høre Muse først? Okay. Muse og nummer, der hedder Hysteria. Jeg vil godt lige sige, at det er sådan, at Klokken 15, ja. Det er den her uge, at det der er erotikuge på vores moderskib, Pets. Ja. Libido sender klokken 15. Det er om 20 minutter. Der er novelle klokken 22.03 på torsdag. Og hvilken novelle startes der med? Halvbal. Er det halvbal? Må jeg lige give resumere den? Og jeg har afmonteret pinden, så som man siger. Så. Det er Dy Plambæk, der har skrevet den. Ja. Dy kender vi jo fra mange sammenhænge, Anders. Hun har været Ugens Uundgåelige tidligere. Det har hun også. Og så har hun vist været seriørpige. Og været med i X-Factor også. Ja, men den der X-Factor for børn. Ja. Danzuela. Halvbal har en handling, og det er torsdag, så vi skal glæde os til den. Alf er svineavler. Og forelsket i Janet fra Thailand. Janet er lækker, stram og fræk, selv når hun plukker bær. Desværre er hun gift med naboen Freddy. Men Freddy er en bundeknold og slet ikke så sofistikeret som Alf. Det Alf kan tilbyde Janet er meget bedre, end hvad Freddy kan. Det beslutter Alf, at han vil vise Janet. Her er, hvad vi har valgt at bringe i de sorte spejder i dag. Ja. Vi kan overraskende indlede denne programserie med en... Dette program i dag, ja. Med at fortælle, at Berlingske Tidende er begyndt at spørge kendte danskere, hvem de vil stemme på. Nej, ikke bare kendte danskere, Anders. Men superkendte danskere. Superkendte, også det, man kan kalde meningsdannere. Folk yep. i en krisetid, Anders og jeg ved, mange gør det, kigger til specielle mennesker og siger, hvad mener de? Lige præcis. Og det er dem, de også har valgt at spørge. Ja, tak. Så er Thomas stadigvæk i Nordkorea for at følge bulletinerne. Er der nyt i Nordkorea? Ja. Er der nyt om den store leder? Og hvordan udvikler forholdet til den lille Geitzer? Lige præcis. Så skal vi senere også i dit hængeparti for sidste uge. Ja. Der er jo det program, der hedder Sandhedens Team på TV3, hvor en helt almindelig dansker sidder inde i stolen hos Lars Hjortøj. Helt almindelig. Forstil 21 spørgsmål. Hvis man når at komme igennem alle 21 spørgsmål, kan man vinde 500.000 kroner. Jeg skal lige undskylde, at vi er lidt fraværende i den her oplevelse, fordi at der kører livs på prægen samtidig på DR1, og der er vi ikke kan levere med at følge lidt med i, at der er til synligheden en krise i forholdet mellem. Men Charles Ingels og hans kone. Men jeg håber da, det bliver løst. Ja, det tror jeg også. Det kommer Caroline hjem på gården. Det, der så sker, ja. Det er, at Gry kommer herind. Åh oh ja, Gry. Vi rækker alt det der løgndetektorudstyr på Gry. Og så ja, også den der sjove, du havde på lige før. Lige præcis. Som jeg stadig har på, kan man sige. Ikke? Jo, jo. Så Gry kommer ind, og vi stiller de helt oprindelige, originale spørgsmål fra Sandheds Time. Og Gry kan jo vinde en halv million. Det kan hun nemlig. Så glæder jeg mig meget til det næste indslag i den lange programrække, vi har kørt masser af gange, der hedder Hvor blev de af? Hvor blev de af, ja. Det er i dag Paula Larrain, som vi skal tale om i dag. Hvad laver hun? Hvor er hendes karriere ligesom taget hende hen? Hvor er hun henne i dag? Præcis, og hvorfor? Og endelig skal vi gennemgå i 11 Facebook-typer, og vi skal spise tillidsbingo. Ja, og så skal vi ringe til Mike Sheridan. Vi har simpelthen besluttet, at vi ringer til Mike Sheridan. Ja. Det er nogle danske musikmager og DJ og hvad har vi. Fordi at, ja, ham skal vi ringe til. Og så har vi også to breve, vi skal læse op. Det er to mails, vi har fået. Det er sådan den ene er fra Lundbæk, medicinalvirksomheden Lundbæk. Dem kan vi godt lide, fordi de laver nogle fede piller. Ja, det der Frontex, ikke? Og ja, blandt andet. Og så skal vi også. Og nu har de fundet Laura igen. Huskelov. Mail op. Ja, hun havde været nede i en kælder, ikke? Jo. Skal vi også læse mail op omkring Sirius, fra Sirius-patruljen på Grønland? Som fylder også med stolthed. Ja, vi kan ikke blive mere stolt nu. Nej. Og så skal vi også sende fra Afghanistan. Det bliver godt i dag, ikke? Jeg tror det. Her har vi Flip Jærligt med Nightmare. Hvad er det, vi hører i, Anders? Det er Nightmares on Wax. Er mange hævdet til, hvad de egentlig opfinder af trip-hoppen, jo? Før Massive Attack, egentlig. Dejligt nummer. Det skal nummer. Mm. Med det nummer, der hedder Flip Elliot. Jeg har prøvet noget i dag. Du havde jo en Facebook-profil i 3 dage. Ja. Så lagde du den ned, som man siger. Ja, det var et herligt mas med at godkende. Ja. Og jeg sad lidt. Det er Facebook. Så jeg tænkte sådan lidt, ja okay, skal man bare venner, eller være nogen, man kun kender, eller lige meget kan man være venner med alle mulige? Skal man, er det, hvad skal, altså, ikke? Og så tænkte jeg, ved du, jeg vil godt være, der er en masse søde mennesker, som lytter til det her program. som jeg gerne vil være venner med, så dem har jeg været ind og at som venner, og omvendt. Plus også, der er en De Sorte Spejder fangruppe derinde, eller fan, hvad hedder det, ikke? I dag prøvede jeg, og der er sikkert nogen, der vil sige, at jeg er fede blærerøv, så det er ikke noget med det at gøre, prøvede jeg i dag at få ven nummer 5.000 på Facebook. Se mig, ikke? Og nu kan jeg ikke få flere venner. Hvorfor kan man ikke få mere end 5.000? Det ved jeg simpelthen ikke. Det er da dumt. Det er da virkelig, virkelig dumt. Så skal du for at få nye venner, skal du fyre andre venner? Det er nok, fordi jeg lige præcis. Og så tror jeg, at de tror, altså Facebook er sådan lidt, okay, der er ikke nogen, der har 5.000 venner. Det, der findes ikke nogen, og det er også rigtigt nok, for jeg kender jo ikke alle dem, jeg er venner med, vel? Nej, nej. Men det er jo nogen, man kunne blive venner med. Så ved du hvad, nu har jeg besluttet mig for. Nej. At jeg har vundet. Både gennemspillet. Ja. Med snydekode og helt lortet. Så nu gælder det om, og det vil jeg også opfordre andre til, hvis det er, uanset de har, så slet sin Facebook-profil. Så kan man vælge at starte forfra. Jeg kan sige, det er overraskende svært. Eller man kan vælge at gå tilbage til den gode gamle MySpace. Altid pålidelige MySpace, og jeg vil sige, jeg er på MySpace, og der er, jeg har to venner. Hmm. Efter det, du har sagt nu, så får du så 37.000. Nej, for jeg er under et specielt... Ej, under humleblomst 17, ja. GG Smiley X Frægt. Det er mig. Det er Anders. Ja, og det er bare rart. Ja. Også fordi der er musik derinde, og der er der ikke på Facebook. Ingen online. Facebook... Ægte venner på MySpace. Kan man ikke gå ind og slette den, siger du? Jo, man kan godt, men det er bare ret svært. Og selvom man så har slettet den nede i subdirectory 18, så siger den til sidst, nu har du du er slettet dig, kammerat. Men lige så snart du prøver at logge dig på igen, så revitaliserer vi hele din konto. Vi gemmer den. Så du kan blive sovende. Du kan bare ikke, altså, jeg skal bare ikke ind på Facebook. Så siger den swing, så er den der igen. Er det rigtigt? Også alle billeder og sådan noget, du måtte have lagt? Nej, men jamen, det har de jo rettigheder til, skal du vide. Det er jo ikke mine billeder. Og det er jeg godt klar. Når du lægger dem på Facebook, så er det deres. Ja, det er klar over, det er klar over. Så dem kan jeg jo ikke sådan slet. Nej. Ved du hvad? Facebook er død. Du hørte det først. Det er så last, ja. Facebook er så fucking 21 century. Meget dead. Hallo. Tutu, tata. Fiskerbuksen der, haremsbuksen, troldekuglerne og lykkearmbåndet og Facebook. Ja, så og er det lige ud i toilettet. Og LinkedIn samme vej. Lige præcis. Og så går man direkte over og opretter en profil på MySpace, hvis man ikke har en. Og begynder at spise sambaboller. Ja, det gør man, og det gør man lige præcis. Og det er nu. Ja. Så vil jeg bruge tiden på, imens vi hører det her nummer. Og så gå ind og få dig slettet. Ja. Du skal ind i noget med særlige tjenester. Og det er noget lort. Facebook er noget lort. Det har det altid været. Det er noget lort. Der er falske venner på Facebook. Nej, alle de 5.000 venner, jeg har, de er sgu ikke falske. Nej, men de andre, dem der... Der er kun en, det er en anden psykesyg op for 10, 10, ikke? Og han hedder ikke Kasper, nej. Der er en anden deroppe. Så er en til Kasper i dag, ja. Det kunne da godt. Ja. Her er verdens dejligste nummer i øjeblikket. Dejligt nummer. Kings of Leon med Sex on Fire. I Korea. Stiller vi nu om til. Undskyld. Det er bare underligt, ikke? Der er nede på tegnsprog i studiet. Midt imens Barack Obama gør klar til historiens dyreste slutspurt i sin kamp om at blive USA's... Hun er sød, hende der er nede på tegnsprog. Ja. Den 4. november. Hun er? Jamen, man kan jo godt være sød og lave tegnsprog. Jamen, hey, det er dejligt sagt. Nej, var hun sød? Ja, hun er, og dygtig også. Hans mor. Ja. Hov. Oh. Ved du hvad? Øjeblik... Der skal vi høre. Øjeblik, vi prøver lige så langsomt. Thomas? Hallo? Hej, Thomas. Hvordan... Det var I. Det var godt. Hvad? Undskyld. Jeg står... I fanger mig på et lidt uheldigt tidspunkt. Skal men det er godt, det er jer, der fanger os. Skal vi ringe tilbage? Nej, vi kan godt tage den ud. Jeg har trukket mig ud. Eller, jeg er klar. Thomas er vores journalistpraktikant. Der er i Nordkoreas hovedstad. Pyongyang. Fordi at vi i går havde fået at vide, at der ville komme en vigtig meddelelse fra regeringen i Nordkorea. Og den er endnu ikke kommet, men jeg har på fornemmelsen, det er opover. Det er ikke noget, jeg bare siger. Det er rent faktisk en fornemmelse, jeg har. Modtaget. Er der noget, du kan basere den fornemmelse på rent fysisk? En kriller i maven, som jeg ikke har oplevet tidligere. Som man siger. Sådan kroner. Ja. Og min situation, som jeg også har talt lidt med, jeg taler nordkoreansk efterhånden, del af den samme fornemmelse. Hvordan adskiller nordkoreansk sig fra sydkoreansk, sådan sprogligt? Ikke meget. Der er noget med betoningerne af y'erne. Okay. Men ellers minder de to sprog meget af hinanden. Man kan sammenligne det lidt med fynsk. Bare med fynsk, okay. Kæft, en idiot. men Thomas, der er altså et bytte ting på vej, som man siger. Det kan der er han på vej. Ja. Har det statslige fjernsyn dernede, lidt ligesom, eller ikke lidt ligesom, det statslige fjernsyn er ligesom Danmarks Radio. Ja. Hvad siger de? De siger ikke så meget. Det er generelt for hele befolkningen hernede. De siger ingenting. Nå. Men de er til stede, og de har deres udstyr med, så de står klar til, hvis der skulle ske et eller andet. Ja. Men du har ikke set noget i fjernsynet, som har kunne ligesom give et fingerpeg om hvad der er ved at ske? Jeg har desværre været så uheldig at få et værelse, hvor der ikke er fjernsyn. Ah, ærgerligt. Så jeg skal ikke kunne sige, hvad de sender, men jeg har på fornemmelsen, at inden ganske længe kommer nyheden, som vi alle sammen har ventet på. Thomas, jeg sidder her og vil slette min Facebook-profil, fordi at jeg må simpelthen ikke fra Facebook få flere venner end de 5.000, jeg har. Og så skal de rende os i røret. Nu ved jeg jo lidt om, eller du ved lidt om, hvordan at man i Nordkorea sørger for, at de ved meget om teknologi, lad mig sige det på den måde, og ting, man godt vil have fjernet fra nettet ret hurtigt, eller hvad vi skal sige. Det kan der være mange grunde til. Hvis der står deactivate account, er det så det, du vil tro, man ville skulle trykke på i så fald? Det er jeg ganske sikker på, det er. Men hernede er det jo sådan, at man kun må have én ven på Facebook. Og jeg ved alle sammen godt, hvem det er. Ja, men sikkerlig. Kære leder. Et andet spørgsmål er, og det er det sidste, vi skal have, inden julet kommer med nyhederne. Skud. Der er mange lyttere, der mener, du lyder som Ole Henriksen på den satellitlinje, som vi nu har dig igen på. Du kan afkræfte, at du er Ole Henriksen, ikke? Det er mit held, at de ikke kender Ole Henriksen hernede, men jeg kan afkræfte, at jeg ikke er Ole Henriksen. Du kan afkræfte, at du ikke er? Det vil sige, at du bekræfter, at du er? Jeg har creme i hovedet, lad mig sige det sådan. Tak skal du have. Vi vender tilbage, når den store meddelelse kommer et øjeblik. Ja. Prøv, hvis du skal ud af Facebook, så spørger den dig, ja, ja. Facebook is resulting in a social drama for me. Ja, du skal ligesom ved grunden. Du kan ikke bare sige nej. I spend too much time using Facebook. Mm. I don't find Facebook useful. Other. Her er Jule 12, hvor man nyder. Klokken er 15. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja tak, og velkommen til den anden time af det musikalske talkshow, De Sorte Spejdere. Tak til Camilla Munk Klum for at indtage sig jingle. Nej, ja, det er gas, det er gas. Det er Ellen Hillingsø. Det er dejlig kvinde menneske. I anden time af det her program skal vi jo sørge for at forsøge i hvert fald at nå nogle af de mange indslag, vi har reklameret for. Tro det en gang eller ej. Vi har kun, så kigger ned, kun et egentligt lydklip som sådan i dag. Og det skal vi have i den her time. Ja. Det er under indslaget, hvor blev de af? I dag med Paula Larrain. Ja, hvor blev hun af, den søde kvinde, som jo var nyhedernes stærke kort. Hun valgte at sige op, fordi hun ikke fik lige så meget i løn som Reimer Bo. Eller som mændene. Hun fik kun omkring 800.000 om året. Det var ikke nok for hende. Nej, hun ville have mindre. Eller hun ville have mere, naturligvis. Absolut. Kun fordi hun var kvinde. Hun kun fik 800.000 og ikke 950.000 kroner. Og derfor har hun så valgt, og det er det, vi skal ligesom dvæle ved i dag, hendes karriere videre i Rederiforeningen. Lige præcis. Vi har også fået to breve. Og så er jeg ved at melde mod af Facebook i øvrigt. Ja, det er, som jeg skitserede, lidt af en proces, ikke Anders? Jo. Du kan jo ikke reelt melde dig ud. Du kan jo deaktivere. Jeg har været inde og prøve at komme ind, og så skriver den så, confirm Facebook account deactivation. Ja, lidt fornærmet, siger den. Hvorfor vil du ud? Så vil de godt vide på Facebook, hvorfor vil du godt deaktivere? Og så skriver jeg jo, kan man vælge, I don't feel safe on this site. Jeg føler mig ikke sikker på det her site. Jeg er simultant tolker på. Jeg har modtaget, Facebook is resulting in social drama for me. Facebook giver ballade derhjemme. I need to fix something in my account. Jeg har brug for at fixe noget på min konto. This is temporary. I'll be back. Det er der kommet midlertidigt. Jeg skal nok få noget med ryggen. I receive too many emails from Facebook. Jeg får alt for mange e-postbreve fra Facebook. I have another Facebook account. Jeg har en anden konto. I spend too much time using Facebook. Jeg bruger for meget tid herinde. I receive too many emails from Facebook. Har du lige sagt. No. I don't find Facebook useful. Jeg finder ikke, at I er brugt til noget. I don't understand how to use the site. Jeg er for dum. Eller odder. Eller noget andet. Og så kan man så sætte et flueben, ikke? Jeg prøvede på odder. Prøv lige den. Så prøver jeg odder, så kommer det op. Skal du så... Please explain further. Så ser vi, så, så siger I need... Eller for eksempel, Facebook is resulting in social drama for me. Ja. Så siger den... You can prevent this by learning about how to limit people from accessing your profile. Okay, så vil sige, hvis du giver ballade hjemme, så skal du bare sørge for, hvordan du får din kæreste ikke at kunne se din ja. Konto. Så vil jeg også gerne sige, prøv at høre, I need to fix something in my account. Jeg har brug for at lave noget. We can help you solve almost any problem. Let us know what the issue is, and we will help you fix it. To skide litauere, der ikke vil slippe dig. If you need to change your name, click here. Så kan du så også gå ned i, jeg bruger simpelthen for meget tid på det her lort, ikke? Ja, så limit One way to control your interaction with Facebook is to limit the number of emails you receive from us. Ja. You can control what emails to receive here. Det er ikke bare lige noget med, you can check out anytime you want, but you can never leave. Der er så allerede nu en masse mennesker, der emailet mig via Facebook, og så har de skrevet, hør, vi er rigtige venner, du kan da ikke bare... Og så vil jeg sige, så er du ved at blive blød kød? Nej, og jeg vil bare sige, det man gør som rigtige venner, det er, at jeg vil godt sige, at... Send et brev. Gør det, at vi alle sammen opretter en MySpace-profil, og så går vi derover. Så er vi derover i stedet for. MySpace. Og så mødes vi på MySpace alle sammen, og så har vi en kæmpe MySpace-fest. Totalt, og Facebook, det er dødt. Lige præcis. Vi har fået to breve. Og vi har fået postbreve, ja. Det er e-mails i dag. Nå, okay. Okay. Det ene kommer fra... nu vil jeg ikke læne hendes navn op, det er lige meget. Det er fordi, hun sidder i festudvalget, tror jeg, ude på den virksomhed, der hedder Lundbæk, H. Lundbæk, som jo er en... Som ikke sidder bag Frontex, kan vi forstå. Right. Det er jo Levi, ja. Og patentet er jo udløbet. Jeg sidder i en projektgruppe på Lundbæk, som har formål at arrangere en OL-dag. Oh. Hun skal jo så selv arrangementen kommer til at foregå over en uges tid, hvor der sidste fredag, så er der sådan noget med, at der skal ske en masse aktiviteter. Ja. Hun skriver, at Lundbæk får desværre en del negativ omtale i presse for tiden, så i den forbindelse synes vi, det kunne være en oplagt mulighed for os at forvente omtalen til noget sjovt, både for os og andre. En god idé. Og så var det, vi tænkte, om de sorte spejdere kunne have lyst til at komme ud og sende herude. Hvis vi havde fået den her mail i fredags, så havde vi sagt ja. Men Camilla Plum, meldronningen, melkværnen, meltæven, melkosten, mel... Mel, der er ikke noget at gøre. Pulver... Det pulver bliver melsæven. Ja, det hørte du godt. Men jeg, og det var ikke mig, kære lytter. Jeg har ikke kaldt melkosten for meltæven for lidt siden. Den hænger helt og deles på min allerbedste ven, Anders Lund Madsen. Og den er jeg stolt af at hænge med. Ja, tak. Fordi men... meltæven er måske et smukt navn. Pulverhæng... Nej, det er... Okay, meltæven. Plum, Camilla. Det kan være en meltæven. Glutenkost... Glutenkejlen. Det kan ikke overgå. Jamen, vi kan ikke. Det kan vi ikke. Derfor skulle vi have haft Adam hernede. Det er Adam Dubo, han har kunnet klare os ud af den her, men den går simpelthen ikke. Thomas? Nej, Thomas er ikke. En, der ligner Thomas, der sidder og kigger. Har jeg lige hørt den kalde den melkosttæven? Ja. Hvis hun ikke havde spoleret det, at vi nogle gange godt kan bringe... Reklamere ganske lidt. ...hidbringe hemmelige budskaber... Som for eksempel sige tak til Volvo. Ja, eller Apple, eller Audi, eller Skoda, bare en eller, anden, eller som gerne vil låne Eko, eller Helle Hansen, eller et eller andet. Helle Hansen Hvis hun ikke havde ødelagt det for os... Den lille... Så havde vi godt ville komme ud og sende ud fra Lundbæk. Gærede satan. kunne vi godt have sendt det ud fra. Lille suppetarin. Og jeg havde gjort det for en stang. Kodimogne. Ja, det havde også... Men nej, sådan skulle det ikke være. Så desværre, vi vil meget gerne have sendt for Lundbæk, men det kunne vi desværre ikke. Men vi vil godt give dem positiv om. Nej, det kan vi jo selv ikke. Det kan vi så heller ikke. Hvad Anders, kan du ikke, er der ikke i vores reaktion, hvad laver Lundbæk? Hvad sælger de deres penge? Det er noget antidepressivt. Ja, det er det, og det kunne vi da godt have brug for. Bare lige så vi kan sige, at man kunne smutte ned i sit lokale apotek og købe noget. Ja, men kan vi ikke lige, Carsten, filosofen, kan du ikke... Kan jeg ikke, han er i gang. Kan man ikke generelt bare sige, har man medicin, man kan sgu aldrig få for meget? Nej, og så vil jeg da købe et Lundbæk-produkt. Det vil jeg da helt sikkert gøre. Mel til jo. Så er der en god mail her. Det er en lille gluten-sår. Hold op. Du går da helt... Der er unge mennesker, der kan lytte til det her. Der, du da. Ej, nu går du simpelthen over stregen, Anders. Ej, undskyld. Ej, jeg sidder bare helt vildt og tænker på, hvad der ellers man bruger, når man bager. Men jeg kan bare ikke komme på det. Gluten så. Ej, det må man ikke sige. Og det er jo heller ikke noget, vi mener. Det er skarp satire jo for fanden. Søde kvinde. Og det er noget skarp satire, der er kommet ud herfra. Vi har fået en anden e-post, og den er fra KS Brun. KS Brun skriver... Melkugle. De sorte spejder på Grønland. Selv på Grønland høres der de sorte spejder. Er du klar? Ja. Jeg skal lige slukke for det her unga bunga musik. Der er nu en slæde på årets Sirius-hold, altså Sirius-ekspeditionen på Grønland. Ikke en ekspedition, det er jo en, nej, en eller, base. Eller ja, Sirius deroppe. Det er jo vores knytnæve mod nord. Vores knytnæve mod nord, vores mest stolte soldater, sammen med dem i Afghanistan, ja, har nu opkaldt en slæde på årets Sirius-hold, der hedder De Sorte Spejdere. Næ. Kan desværre ikke vedhæfte billedet, skriver Kors Brun, og det er naturligvis fordi, at den er så hemmelig, den slæde. Ej, det er fra dog. Den mail-slæde. Så den kan man ikke bare sådan tage et billede af, for den er selvfølgelig klassificeret. Der vil jeg godt sige tusind tak til Sirius. Det er en meget stor ære, og så klar over det, der er ikke mange slæder på sådan et hold. Og det betyder, at de simpelthen rider for De Sorte Spejdere, ja, ja, ja, og pisker henover os. Hvis vi på en eller anden måde, vi prøver at høre meget hårdt at få fandt i forsvarets... ja, det er jo ikke folk, der ringer tilbage den første dag. Reklametjeneste på, at vi jo godt kunne tænke os at sende fra Afghanistan. Ja. Og så kunne vi også godt tænke os at sende et Sorte Spejder t-shirt med Isofix-beslag og hvad det hedder, Teflon og Gore-Tex og alt muligt til vores drenge, vores knytnæve mod nord i Sirius patrulje. Ja, og så en lille det kan man kalde, en weekendpakke for Lundbæk. Nå, ja, lige præcis. Lige til at tage brødet af den der lørdag aften, som er så lang. Hvad hører vi, Anders? Skabba. Hvad hedder det? Paradise City, hun hedder Skabba. S-C-U-B-B-A, Skabba. Det er dejligt. Det er skønt. Der er selvfølgelig nogle af dem, som er, hvad kan man sige, hardcore fans af, hvad hedder det, undskyld. Det er også bare fordi, jeg vil finde på noget andet også her. Øjeblik. Offshore shipping. Ja, der kommer mange ord nu. Jeg vil sige, at vi har jo verdens bedste lyttere. Ja. Og verdens klogeste lyttere. Ja. Ikke mindst også, verdens når det drejer sig om... innovative lyttere. Når det går lidt plat til, og når det er dernede, ikke? Jo, men også, nej, men dernede, det er også bare derude, ikke? Jo, men Grahams dåsen... Ja, den er svær at overgå, og også spelt skøge. Ikke at det er, nu er vi altså forbi det, vi kan jo ikke sammenligne med hende, som det handlede om i sin tid, men nu er det bare sjove ord med noget med at bage, ikke? Naturligvis. Og der må man sige, Grahams dåse, den er skik. Og der kan jeg sige for unge mennesker, der sidder derude nu og overvejer en... vi har et ung menneske, det er Maria, korrekt? Som er Ditte Marie. Ditte Marie, undskyld. Nej, Marie, der, ikke? Marie. Ditte. Maria. Maria. DV. DM. MD. Ditte Marie. Ditte Marie. Ditte, det er et flot navn, Ditte Marie. Ja, det er. Ditte Marie sidder ud, og jeg kan se, hun har siddet og sovet lidt. Jeg ved ikke, om det er nogle medicamenter, hun har taget umiddelbart før. Det gør unge mennesker, kan jeg forstå, ja, i dag. Det gør de meget. Har siddet derude, og nu lige pludselig, hov. Bare det for Lundbæk, vil jeg sige, der glemmer. Ja, lige præcis. Så hørte hun Paulas stemme, og så vågnede hun helt op, og fik et dejligt smil i ansigtet. Og tænkte, jeg vil også navigere skibe ind i store havne. Ja, prøv at høre. Du har valgt offshore. Upsan. Se, hvordan du kan tage helikopteren på arbejde og være med til at skaffe ny energi til Danmark. Ditte Marie, kom lige herind. Prøv lige at komme herind. Ja, bare lige et øjeblik. Ja. I værkførerbordet. Der sker noget, at Ditte Marie kommer ind i studiet. Skal sætte dig ved den her mikrofon her. Anders, du kan bede Ditte Marie om at sætte sig. Hun er ganske god menneske. Nå jo, men... Jamen, det er også rigtigt. Men du skal bare passe på. Ditte, velkommen ind i studiet. Tak. Ditte, må jeg spørge dig noget? Ditte Marie. Ja. Hvor gammel er du? 14. Så du går i 9. klasse? Ja. Du har sådan et træt Avril Lavigne-udtryk i dit ansigt. Du ser meget, meget træt ud. Det er det, de unge har. Jeg er også ret træt lige nu. Hvorfor? Det har været en lang uge med raves. Ikke rigtigt. Er det et dårligt program, vi har lavet i dag? Nej. Hvorfor er du så sjovt. Træt? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har stået tidligt op. Yeah. Hvad tid var du op? Det var egentlig ikke så tidligt. 6:30, tror jeg. Nej, det er tidligt. Det var så tidligt. Der var ikke jeg op, kan jeg sige. 7:30. Okay. Og hvor bor du hen? Altså, jeg bor på landet, men jeg bor hos min mormor i den her uge. Okay. Oh, fedt. Og hvor på landet er det? I en by, der hedder Skæving. Ja, det er oppe i Frederiksværk. Det er et godt sted. Er det selve Skæving? Ja. Nå. Hvor er du så på Skæving skole? Ja. Hvad klasse? 9. har jeg spurgt om. 9. A, U, Z, B. A. 9. A. Og Ditte Marie, vil du godt være noget inden for medierne, siden du er i praktik i Danmarks Radio? Ja. Eller kender du nogen i Danmarks Radio? Altså, nej. Hvordan er du kommet ind som erhvervspraktikant i Danmarks Radio? Min søster kendte en, som kendte en. Ja. Og hvad hedder din søster? Louise. Hvor gammel er hun? Hun er 19. Så ved du nok, hvordan den er. Ja, ja. Men Ditte Marie, prøv at høre. Velkommen til. Hvad kunne du godt tænke dig at være, når du bliver stor? Altså voksen. Voksen. Jeg ved det ikke helt. Men hvad siger shipping dig? Eller Anders, du skal måske lige spille klippet. Prøv at forestille dig, at du har en kæmpe skærm foran dig. Oppe i venstre hjørne er Paula Larrain. Hun er i en spacerdragt. Du sidder med en mus. Det kan også være en trackpad. Og så klikker du ind der, hvor der står først maritim service. Så prøv at høre godt efter. Nå, du skal lige have dem her på hovedet. Nå ja, og så skal du altså forestille dig, at du er måske lidt faldet lidt hen. Eller, det tror jeg ikke er noget problem, fordi Maria forestiller sig overhovedet, at hun er faldet lidt hen. Det der er langt hjem til skævingen her. Hun er det eneste unge menneske, der har indtaget store mængder af medicamenter fra Lundbæk, stadig har en puls på omkring 30. Men det... hvis det er muligt, at vi kan fastholde din opmærksomhed, din Marie, bare et øjeblik på det klip. Kan det lade sig gøre? Ja. Ja. Okay, fint. Nu er hun ved at blive sur på mig. Du har valgt maritim service. Hjælp de store skibe på plads i havnen, eller rejs hele verden rundt med din værktøjskasse. Ja, det var da lidt af tilbud, var det? Anders, kunne du se, at din Maries ansigt lyste op af et lille smil? Det gjorde du nemlig. Ja. Er det fordi, at det simpelthen vækker noget, altså en karrierelyst i dig? Ja. Ja, men så prøv lige at tage hovedtelefonen på gang, og så høre om offshore. Så trækker hun fra. Du har valgt offshore. Se, hvordan du kan tage helikopteren på arbejde og være med til at skaffe ny energi til Danmark. Nå, det er Marie. Ja, jeg vil godt tage helikopteren på arbejde. Ja, det vil du. Så er det jo fri. Kan du gå direkte fra din seng og guld ud i helikopteren, og så flyve på arbejde? Men prøv lige shipping, for det tror jeg. Ja, prøv det fast. Det trækker tænder ud. Forestil dig, at du klikker på Paula Ring nu. Der kommer et lille smil på hendes chilenske læber, og så trykker du på shipping. Er du klar? Du har valgt shipping. Her kan du se, hvordan du kan uddanne dig til et fag, der giver dig hele verden som din arbejdsplads. Ej, der vil jeg måske ikke. Din Marie, ja. Hvad vælger du? Hvad vælger du? Jeg vil godt tage en helikopter på arbejde. Ja, det vil du. Det er sgu en pige efter mit hoved. Ved du hvad? Offshore, det er lige dig, min ven. Og der vil jeg ønske dig held og lykke, din Marie. Ja. Hvilken afdeling har du været i dag, eller ser det her? Det elektriske barometer. Så er det derfor, Anders. Nej. Har du lært det med barberbladene? At når du skal skære, så skærer du på langs. Så kan det lappe sammen. Skal den vej op igennem, ikke? Så bløder man hurtigst og mest. Din Marie, kan du have et håbe, og du skal være velkommen til at være hernede resten af ugen, hvis du har lyst. Hvis du har lyst, så er du velkommen. Mellem 2 og 4. Du er en af de friskeste, ja, utrolig lege, solistpraktikanter, eller erhvervspraktikanter, vi har haft på programmet. Tak. Selv tak. Og hvis ikke, at Thomas kommer hjem, vil du så overveje en plads som vores rigtige praktikant? Det vil jeg gerne. Tak. Okay, godt. Tak skal du have. Hej hej. Det er sjovt. Hej hej, ja. Luk røven, idioter. Hej hej. Så går din Marie ud igen og lægger sig ud i hængekøjen. Vi skal spille tennisbingo om lidt, ikke? Det skal vi, og så skal vi have Thomas igennem. Ja, vi skal faktisk have Thomas igennem. Jeg har forståelse af, at der er sket noget i Nordkorea. Modtaget. Men først skal vi lige høre denne her. Det er ikke så lang tid siden, vi spillede den sidst. Men vi spiller den igen. Og jeg kan huske, at jeg har hørt den, fordi at Nephew spillede den som sit allersidste nummer til en eller anden koncert for et stykke tid siden, ikke? Det er Black og Wonderful Life. Ja, æder og broderer, men der er stadigvæk en dejlig sang. Black og Wonderful Life, den er fra 1987. Ja, still going strong. Ja, i allerhøjeste grad. Ej, hvor er det dejligt. Mm. Nå, kære venner, så skal vi vel, kan vi vel ikke rigtig holde den længere, som man siger. Upsan. Upsan, nej. Nej. Ja, ja. Det er i dag et jubilæum for Tillidsbingo. Det er nummer 400 gang, vi spiller. Må jeg lige sige noget? Undskyld, jeg stopper musikken. Vi har omtalt før slæden, der hedder De Sorte Spejder, som er Sirius Patruljens nyeste slæde. Ja. Jeg skulle ikke spise den på lidt. Nej, jeg keder det. Nu har vi fået 5 mails fra uafhængige af hinanden, fra folk, som er involveret i slædepatruljen på en eller anden måde. Og vi har fået en mail her fra Morten. Jeg kan ikke læse hans ekstra navn op. Hans efternavn opsplintet, så slår jeg ihjel, fordi han er jo skært op og sådan noget. Præcis. Hvis vi mener, at vi virkelig gerne havde lyst til at sende noget til dem, altså Sirius Patruljen, sort spejle t-shirts, så skal vi sende dem til en adresse, som man så giver os. Tingene skal være til hende senest den 19. november, fordi prøv at høre, hvor sejt det her er. Så kan det nå at komme med i juledroppet, der bliver kastet ud med faldskærm fra en C-130 Hercules. Som er den sejeste flyver i verden. Nej, hvor er det sejt. Jeg vil være med i den flyver. Jeg vil være med i det drop. Og nu har vi fået billeder af slæden deroppefra. Nej, hvor er den sej. Må jeg se. Nej, hvor er den sej. Jeg ved, at Carsten lige nu har telefonisk kontakt med en fra Sirius Patruljen. Nej, hvor er det her vildt. Og Mikkel, vores webmand, inden længe har lagt de her billeder op. Og der bliver man altså stolt. Helt seriøst. Det er det største, der nogensinde er sket os. Kæft, hvor er Sirius Patruljen sej. Og ikke alene det, og jeg har også store planer med Sirius Patruljen omkring vores hævdholdelse af vores retmæssige ejendom til Nordpolen. Og det er da helt sindssygt, det her. ved du hvad, nu skal vi spille tennisbingo, og så følger vi op på det her Siriuspatrulje i morgen. Carsten, filosofen er i fuld sving med at snakke med og nogen. Fuld sving er i den sammenhæng noget med, at han holder op med at sove. Ja, lige præcis. Og Mikkel, vores... Og overladt sovevagten til Dit Marie. Smider billeder op nu her. Det er Sledehold 4, der har sendt de her billeder. Asbjørn og Roland. Ej, hvor og var det også sejt, der hed Asbjørn, vil jeg sige, Siriuspatrulje? Ja, jeg hedder Asbjørn. Og så står han deroppe med en isbjørn, eller jeg ved... Ja. Asbjørn og isbjørn. Ja, Asbjørn og isbjørn. Kan du se det? Ja. Hvad er den sej, den slæde? Prøv at høre. Men prøv at se, det er bare lort at få en slæde med alt det globale opvarmning. Det er jo det sidste øjeblik, kan man sige, ikke? Prøv at høre. De sorte spejder slæde overvinder alt. Ja, det gør det selvfølgelig. Er det ikke rigtigt? Også fordi det er en sort slæde. Slap af. Sort slæde. Så kan russerne bare sige, og hvad den kan ses. Ja, det er fordi, vi gerne vil ses. Ja, lige præcis. Vi små skide reservekineser. 70-3x20 skal man ringe, når man mener, man har tillidsbingo. Så skal man sige tillidsbingo som det allerførste. Men du skal jo først trække nogle numre, Anders. Det skal jeg da, og jeg vil da godt have lov at starte dagens trækning med tallet 41. 41? 41. Vi når ikke, kan jeg allerede nu sige, at få Kry ind i den varme stol. Det bliver først i morgen. Ja. Kry skal ind og svare på spørgsmål i sandhedens time. Det er korrekt. Det bliver så i morgen. Det glæder vi os allerede meget til. Næste tal er nummer 24. Og nummer 14. Og jeg kan lige sige, at det her musik, vi hører her, er... prøv at høre. Indspillet er... Danmarks Radios. Big Bands. Og det er, uden at jeg skal mæske for meget, verdens bedste big band, vi her hører, mine damer og herrer. Jamen, næste nummer er? Det er nummer 12. Nummer 12. Hallo? Tillidsbingo. Nej, og vi havde ikke engang sagt det. Nej. Tillykke. Tillykke. Hvem, jo, har vi, hvem har vi igennem? Jamen, jeg hedder Sanne. Goddag, Sanne, og velkommen til programmet. Tak for det. Sanne, det var da vildt. Ja, det synes vi da egentlig også. Sanne, må jeg spørge dig om noget? Det må du. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Brejning, som ligger lige mellem Vejle og Fredericia. Anders, vil du stille opfølgende på det? Ja, men der kunne jeg godt sige noget, men det behøves man ikke. Brejning, Sanne. Og må jeg spørge dig om noget så? Ej, nej, nej! Hvor var det synd for Sanne? Hvad skete der? Hun røg ud. Hallo? Jamen, hun er der ikke. Nå, og det er jeg ked af. Prøv igen, Sanne. Fra Brejning. Ja. Ej, det er jeg ked af. Vi prøver igen. Sanne, prøv lige at ringe op igen. Det må kunne lade sig gøre. Ja, vi har nu det, der hedder lige... Og fordi Sanne har ret beset vundet. Ikke fordi hun... Altså jo, hun er velkommen til at komme igennem radioen igen, men... Ja, men hun har vundet. Vi kan tage en mere. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, vi skulle gerne have en igennem. Det har vi ikke. Er der nogen på linjen? En fræk fyr. Jeg synes ikke, det er tilfældet, Anders. Skal jeg læse nummer videre? Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ej, hvor er det smukt. Tillykke. Hvem har vi igennem? Jørgen. Jørgen? Yes. Goddag, Jørgen, og velkommen til programmet. Hvor ringer du fra? Hobro. Fra Ro? Ro? Ro. Hobro? Ro? Ro eller Hobro? Eller Ro? Ro, Hobro. Hobro? Hobro. Yes. Modtaget. Og Jørgen, tillykke med det. Du har vundet en og muligvis flere. De sorte spider-t-shirts. Det lyder lidt som om, du ringer fra Nordkorea. Nej, ikke endnu. Ikke endnu? Er du på vej? Nej. Vi er alle på vej til Nordkorea et eller andet sted, Jørgen. Anders vil nu stille dig en, kan man sige, et 3-3-raketter spørgsmål, indledende med det spørgsmål, der kommer her. Jørgen, hvad laver du til daglig? Jeg kører en sledevogn. Du kører en sledevogn? Hvad siger du? Hvad sagde du? Kørende sælger. Ja. Kørende sælger, okay. Hvad sælger du? Hvad sælger du? Det er tavler og store artikler og forskellige ting. Tavler? Er det tavler til skoler? Ja. Nå. Ja. Og hvad sælger bedst inden for skoletavler lige nu? Det er interaktive tavler. Hvad? Interaktive tavler, tror jeg, der blev sagt. Nå ja, det er rigtigt, ja. Men en af de fede ting ved at sælge til det offentlige, det er jo, at den kunde har jo virkelig kassen, ikke? Jo. Ja. Og de er ikke kede af at tage fra? Nej, for Sørensen. Så det er sjældent, at der skal sådan noget med prole som prisen og sådan noget. De går ind og siger, hvad de vil have, og så vil de bare have det bedste kvalitet. Selvfølgelig. For det gælder jo de opvoksne børn. Det er jo ligesom det er. Ja, lige præcis. Og sådan en digital tavle, hvad er det for en hvad er det for en størrelse, vi arbejder med? Hvad er den? Det er jo bare en almindelig undervisningstavle. Ja, men den... Det er altid kedeligt til P3. Nej, fordi vi vil gerne lige vide, hvad er det interaktive i den interaktive tavle? Puh, ja. Det ved jeg sgu ikke. Nej, Jørgen, nu skal den sælges. Jørgen, for helvede. Du lyder lidt som Ditte Marie, vores erhvervspraktikant. Det er måske den der virus, jeg læste om i avisen i går, som man får simpelthen, Anders, og så bliver man helt vildt tynd mave, og så dør man. Hvis det er den, som Ditte Marie og Jørgen har, det er da en forfærdelig ting. Det har jeg haft. Det har Anders haft. Du er en af de få overlevende. Ja. Jørgen, når du ikke, vi dropper det med tavlen, Anders, for det er ikke en vej at ride ned af. Jørgen ikke har lyst. Bor du alene derhjemme? Mm-hmm. Eller er der nogen, der venter? Det gør ikke. Nej, hvem bor du med? Jeg bor med en, der hedder Majbrit. Opsand. Og Majbrit, hvad er hun for en? Ja, hvad er det for en størrelse? Åh, er det en dejlig kvinde? Er det størrelse? Hvad størrelse er hun? Nej, men, ikke. Nej, ikke på den måde, men jeg tænker, Anders, hvad er man? Det er mest med 38, er det ikke sådan? Jamen, du sidder sgu da ikke og spørger. Lad os nu sige, at hun er en 88. Det kunne jeg ikke. Og så kan det jo godt være, at Jørgens kone tænker, det havde det skal der ikke lyst til at skulle fremme. Det er også ikke, der er noget galt i at være en 88, hvis der er... Nej, men det er også fuldstændig. Det var bare meget dumt. Det var fordi, vi startede med det med størrelser. Det var dig, der startede. Nej, jeg tror, hun er 38. Der kan du se. God gennemsnitsdansk størrelse. Hvad laver mig på til daglig? Ja. Hun er ergoterapeut. Ja. Ups, og det er jo snart ergoterapeut-uge. Har I det? Nej, vi har ikke, men det har ergoterapeuterne. Og i næste uge, er det ikke uge 43 næste uge? Ja, det er vist den her uge. Der skal du vist forvente at få mig på lidt senere hjem. Så er det i den her uge, at der er ergoterapeut-uge, og vi kan sige til alle ergoterapeuter, det er en god uge. Ja, det er. Ja. Okay. Har du bemærket noget anderledes med mig på den her uge ellers? Nej. Er der nogen andre i husstanden ud over jer to? Altså ikke ud over en kat. Wow. Jamen, det er da også noget. Og hvad hedder missen? Missen hedder Louis. Louis er et godt navn til den. Mm. Og hvilken farve har missen? Louis. Den er sort. Den er sort. Sort, jeg forstår. Brughåret? Nej. Nej. Har den en hale? En norsk pels? Det er vist bare sådan et stort gadekryds. Nå, det er også de bedste. Er den god til mus? Det er den, ja. Godt. Jørgen, jeg tror ikke rigtigt, vi kan hive mere ud af den her samtale for nu. Men det har været hyggeligt, og jeg vil også godt... Nej, der er en ting, vi mangler. Ja, ja. Men nu skal vi først sige, at han har vundet, og det er forskelligt. Ja, du har vundet. Nej, men jeg tænker bare på, Jørgen, hvis der var valg i morgen, vil det så blive Obama eller McCain for dig? Politik, det interesserer mig ikke. Men hvis du bliver tvunget? Så er det Obama. Okay. Modtaget. Så ligger du altså også på linje med en af de helt store vingestjerne i Danmark, nemlig Christian Stadil. Tak for det. Hummels store fader. Ja. Anders, vil du bede Jørgen om det fornødne? Jørgen, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet skriver du Ditte Marie, 9A. Ditte Marie, 9A. Ja, korrekt. Og så din adresse, og naturligvis størrelsen på din og Majbrit. Ja, Majbrit har vi, men bare lige gentage den for en sikkerheds skyld. Og så adressen på dig selv, og så skal du have det godt. Majbrits rigtige størrelse. Nej, fordi vi skal jo også høre dit blinklys. Ja, hvis du siger. Er du i en bil, Jørgen? Ja, det er jeg. Nå, så er vi klar. Hvis du og Jørgen, er det din arbejdskøretøj? Det er det. Okay. Mm. Lad os høre. Er I klar? Ja, det er vi. Det. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvad den hedder faktisk, men jeg ved, hvad det er. Hvad er det? Det er den helt store Peugeot. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder. Den der, som... 800 et eller andet? Nej. Jeg tænker på den der med skydedør og varevogn. Ja, det er den hedder 800 et eller andet, tror jeg. Så er det 800 et eller andet. Jeg siger Peugeot 807. Jeg siger, at det er godt bud, men jeg vil skulle sige, det er sådan noget Opel, ikke Vivaro, måske nummer større, jeg ved ikke, hvad den hedder. Men det er en Opel-kassebil, eller også er det en Citroën Berlingo? Er det noget så simpelt? Nej, det er ikke et stort relæ, det har den ikke. Eller er det bare en transporter? Nej, det er det ikke. Eller er det en Caddy? Kunne være en Caddy. Caddy er ikke noget. Det er en Caddy. Er I sikker? Ja. Nej. Pis. Hvad er det? Opel Zafira. Du er blå til en Zafira. Jeg var der. Og hvad er det, der er større end den, jeg sagde? Det er Zafiraen. Ja. Jørgen, du har vundet. Tak for spillet. Ja, selv tak. Kør forsigtigt, Jørgen, og hils mig på det, når du kommer hjem. Og ikke mindst Louis. Den lille mis. Det skal jeg gøre. Tak. Godt. Ha' det godt. Moin. I morgen i øvrigt. Må jeg lige komme med reklame? Ja. Tak. Det gør vi så, når hun er færdig, ikke? Jo. Med han. Hun. Hvad er det for et lille frøder moras, det her? Det var en lille fransk pige, der hedder Mademoiselle K. K. Eller K, kan man sige. Med la santé. Det er jo det, prins Henrik, hver gang han interviewer Bodil Kat, så siger han jo, mademoiselle K. Oui. Oui. C'est le roi. Vi har et hængeparti, Anders, som hedder Tillidsbingo. Jeg vil bare sige, at i forbindelse med alt det her blinklysmoras, så er det sådan i morgen, lidt over to, der bliver årets bil i Danmark, 2008-2009. 2009 faktisk, ja, 2009, hedder det jo. Ja, fordi 2008 var det jo Opel. Ja. Corsa, ikke? Pis bil, ja. I morgen, lidt over to, bliver årets bil 2009 i Danmark kåret. Ja. Og i morgen, der har vi en af Danmarks svedigste motorsportsjournalister igennem. Han er i de tre, fem finalebiler, altså de fem biler, som kan blive... Altså kandidaterne. Ja, ikke med alle, fordi der har jo været nogle af 30. Ja, men de fem finalekandidater. Lige korrekt, lige korrekt. Ja, flot sagt. Ja, tak. Dansk hedder det. Tak, tak med Dalek. Ja, de fem biler har han i sin hånd. Ah. Har han en mobiltelefon. Korrekt. Så vil han først gå ind i bil nummer et, så skal vi gætte, hvilken der, så skal vi gætte, og så videre, så videre, så videre. Gætte, hvilken de fem biler er. Ja. Og til sidst skal vi gætte, hvilken bil... Som er vinderen. ...er årets bil, ikke? Okay, det var rimelig flot forklaret, meget nemt. I morgen, der er det sådan, at årets bil 2009 bliver præsenteret i Danmark. Gry er i sandhedens time. Vi præsenterer de fem blinklys i morgen her i programmet, som det allerførste. Pladen fuld, Tillidsbingo, næste tal er 72. Jeg kan ikke se, hvor der kommer flere til. Hvad griner jeg? Hallo? Tillidsbingo. Smuk. Hvem taler vi med? Det er Pau. Goddag, Pau, og velkommen til programmet. Ja, tak. Goddag, Pau. Jeg vil også sige goddag, Pau. Det er lidt godt at sige. Pau, kan jeg ikke få dig til at læse? Fortæl os, hvad er dit fulde navn? Pau Frost. Pau Frost hvad? Pau Frost. Ej, du er lidt mere. Pau Frost hvad? Pau Rimmer Frost. Pau Frost Rimmer. Yes. Altså Pau, og så Frost, og så Rim. Pau, altså, så Rimmer Rim Frost. Kunne du se, Pau? Altså, lad os lige prøve at stave det for os. P-A, hvad? V? P-A-W. Ja. Pau, ja. Og så Frost? Nej, Rimmer Frost. Ja. R-I-M-M-E-R. Ja, kan du se det? Det kunne man altså godt lave noget sjov med til julefrokosten. Ja, det kunne man godt. Pau, Rim, Frost. Ja. Eller frostrim, kunne man også, ikke? Altså, hvis man var fuld. Pau, hvor mange gange er det sket i dit liv? Ej, ikke endnu, vel? At hvad? Er der andre, der har lagt mærke til det? Ja, det er det. Ah, så når du kommer op på skattekontoret, eller skal have nyt sygdomsbevis, eller et eller andet? Så sidder de. Så sidder skrankepæren bag og knækker. Ja. Ah, hvor irriterende, hva'? Egentlig. Ja. Pau, hvis du kunne vælge hvilken som helst efternavn i verden, hvad ville du så helst, aller helst hedde i hele verden? Hmm. Pau. Sådan der. Pau, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Thyholm. Thyholm, og hvor ligger Thyholm? Det ligger i Vestjylland. Ja, og det er tæt på Kasper, Anders. Det er 45 km fra Kasper. Modtaget. Og har du set Kasper i dag, Pau? Nej. Hå? Har du kigget efter ham, eller er det bare tilfældigt? Nej, det er nok tilfældigt, jeg kan se dem. Modtaget. Hvor i Thyholm bor du? Jeg bor i noget, der hedder Lyngs. Selve Lyngs? Ja. Og hvad laver du til daglig? Jeg laver mursten. Upsen. Det er godt. Ja. Nej, ikke lige for tiden. Nej, jeg skulle til at sige... Nå ja. Finanskrisen krasser vel også i murstensbranchen? Gør den det? Ja, det gør den. Hmm. Pau, er der bevægelser inden for mursten? Altså er det stadig bare de lange, og så er der dem, der er halv størrelse, som man brugte i 80'erne, og ellers sker der ikke rigtig noget, eller hvad? Det er bare normal mursten i dag. Nå. Og det rød er stadig topfarven? Eller det svinger lidt. Nå, ja. Pau, hvis du kunne vælge et andet job, lad os sige, finanskrisen, den krassede så voldsomt, at der aldrig mere nogensinde i hele verden skulle bruges mursten. Så du er tvunget til at finde et andet job. Ja. Hvad skulle det så være, Pau? Hvad skulle det så være? Det ved jeg sgu ikke. Hvad havde du overvejet noget inden for shipping? For hvad? Shipping? Nej. Anders, jeg ved ikke, om du måske lige kunne få Pau vagt lidt for en karriere i shipping. Det er fordi, at nu jeg vil godt spille nogle klip for dig. Der, stop. Og så kan du træffe nogle valg nu. Ja. Får to valg. Det ene hedder offshore. Og det andet hedder? Maritim. Ja. Er du, Pau, lytter du efter? Ja. Okay. Du har valgt offshore. Se, hvordan du kan tage helikopteren på arbejde og være med til at skaffe ny energi til Danmark. Jeg kan sige, at Ditte Marie, vores meget, meget, meget friske og veloplagte erhvervspraktikant fra Skæving Skole, ja, hun var uden tvivl, og hun sprang lige på helikopteren. Ja. Men nu får du det næste valg, Pau, er du med? Ja. Du har valgt Maritim Service. Hjælp de store skibe på plads i havnen, eller rejs hele verden rundt med din værktøjskasse. Ja. Sidste valg kommer her. Du har valgt Shipping. Her kan du se, hvordan du kan uddanne dig til et fag, der giver dig hele verden som din arbejdsplads. Oh. Nå, hvad siger du? Og hvad er det lige, der umiddelbart tænder dig mest? Ja, det er nok den sidste. Ja. Shipping. Ja. Rejs hele verden rundt. Med hele verden med din arbejdsplads med din bag Shipping. Det er et godt valg, Pau. Pau, bor du alene der i Thyholm? Nej. Modtaget. Hvem bor du med? Jeg bor sammen med min kæreste og hendes tre, eller vores tre børn. Nej, hvor hyggeligt. Og hvad hedder børnene, og hvad hedder kæresten? Kæresten hedder Mette, og børnene hedder Julie, Katrine og Maria. Upsen, der er de tre tøser på en snor, som man siger. Ja, så er du da også lidt... Fire. Ja, der er fire. Men Mette, og er de aldersmæssigt hvorledes fordelt? Og der tænker jeg naturligvis ikke på Mette, men på børnene. Ja, de er 8, 10 og 4. Hold nu op. Og hvor gammel er du, Pau? Jeg er 32. Pau Rimfrost. og Pau, det er nogle søde børn, jo, ikke? Hvad laver? Er det sammenbragte børn, kunne jeg næsten forstå på dig? Ja, det er de to af dem, ja. men Maria har I lavet fælles sammen? Ja. Og det fungerer, ikke? Bare som, det fungerer, som det skal? Ja, det gør det. Åh, er det godt. Og hvad laver Mette? Hun laver vinduer, eller glas til vinduerne. Jamen, så er det også lige finanskrisen rammer ned i begge karriere lige nu. Er det Velux? Ja, det. Er det Velux, ja? Nej. Hvad er det så? Jamen, de laver glas til alle mulige vinduer. Åh. Hedder det Splintex? Jamen, hovedsageligt Hvidbjerg-vinduet. Hvidbjerg-vinduet. Opsan. Det glas, hun laver, hvad laver hun i selve glasprocessen? Altså, laver hun selve glasset, eller monterer hun det, eller hvad gør hun? De skærer det ud i størrelser. Åh. Oh. Mm. Og kan hun så skaffe billig glas? Yeah. Det kommer an på, hvor billigt er. Ja, det er for noget. Men det... Anders skulle bruge noget panserglas, efter han har sagt ja, noget drive-by-shooting. Det skal jeg lige prøve at høre hende efter, om det er noget, der kan stilles an. Paul, det må du gerne. Og ved du hvad, det du skal gøre, men det er, at du skal sende os en e-post på satansyngel@dk. I emnefeltet, der skriver du Paul Rim Frost Paul. Det er jo svært, men den er god, fordi så sikrer vi, at der ikke er andre, der udgiver sig for at være dig. Så frost sikrer vi, at der ikke er andre. Ja, og så rimer det også lidt. Ja. Og så skal du skrive størrelsen på din og Mettes, og også de tre børn, hvis du tror, de gerne vil have en trøje. Jamen, det tror jeg gerne, de vil. Så skriv deres størrelse og din adresse, og så send det ind til os. Og så må du... sidder du i nogen bil? Nej, jeg står inde i mit hus. Står det i nærheden af nogle husholdningsmaskiner? Nej, ikke sådan lige... Det er fint ophav, fordi vi skal nemlig også nå at have hul igennem fra Nordkorea. Nej. Men Pau, vi vil da ønske dig en rigtig god dag, så. Jo, tak i lige måde. Og helt fedt, og helt smitte, og ungerne. Tusind tak, Pau. Tak fordi du havde ringet ind. Ja. Moin. Godt. Moin, kapdrejen. Godt så. Det er da rigtig Anders for fanden, vi skal igennem. Vi når lige at høre et par minutter af det her nummer, som er Cooks, og så er i Nordkorea. Vi har lige fået en sms fra Sanne, som skriver, at hun havde så mange gode ting til os, hun godt vil snakke med os om. Hun er sygeplejerske, hun er snart på orlov med sin seneste søn, og så er hun så også samtidig lesbisk. Ej. Men Sanne, du skal bare tage den med ro, kære ven, fordi at, vi har dit telefonnummer nu, der er sms'et til os. Hvilket betyder, at du selvfølgelig skal have en t-shirt, og det samme skal din kæreste og resten af familien. Den tager filosofen sig af, så man sidder ude og ved at... Som om, at han skal kaste noget op. Anders, vi skal nå at stille om til Pyongyang. Det skal vi nemlig. Og det er jo sådan, at vi har hørt, at der skulle komme en meddelelse ud af Nordkorea. I går troede vi først, og så i dag, om at den store leder havde en stor besked, eller som ondsindede rygter siger, at den kære leder ikke længere er mere. Men Thomas... Motionist-praktikant, du er nu ude i Nordkorea. Ja, det er jeg. Og jeg skal gøre det kort. Ja. Jeg har lige netop nu fået at vide, at den kære leder af Nordkorea, Kim Jong-il, er død. Nej. Jo. Eller det var, som jeg forstod det på det koreanske, jeg kan. Ja. Men han er ikke blandt os mere. Nej. Og jeg vil gerne hjem nu. Du kommer hjem, min ven. Men tag det 12 med, ikke? Ja, selvfølgelig. Okay, det går nok. Tak skal du have, Thomas. Hej. Og hils den lille fyr. Dilettant, revyen Hornbæk 2003. Kære lytter, vi er tilbage i morgen, når klokken er 1400. Tak fordi du lytter med. Om et øjeblik køler, og det kommer i dag, det lover vi. Først jule 12 med nederne. Klokken er over 15. 16, 17, 18.